कुछ दिन से मुझे तेरी आदत हो गई है, कुछ दिन से मुझे तेरी आदत हो गई है, कुछ दिन से मेरी तू जरूरत हो गई है। तेरे लबों से मैं हंसूं, तेरी लहरों में बहूं, मुझको कसम लगे अगर तेरे बिना मैं जीऊं। कुछ दिन से मुझे तेरी आदत हो गई है, कुछ दिन से मेरी तू जरूरत हो गई है। तेरे लबों से मैं हंसूं, तेरी लहरों में बहूं, मुझको कसम आदत हो गई सर। आदत हो गई है कुछ दिन।